گفتگو نہیں کرنی بلکہ سورت سے کسی ایک جملے پر ہم گفتگو کریں گے. بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو پانچوں نمازوں میں درمیانی نماز اب یا وقت اس کی فہم لاپ فرمائی اور بعد میں ترجمہ یہ کیا فہم ہے زمانے کی, اور ایک ترجمہ جس پر بہت زیادہ بحث ہوئی سینکڑوں صفحات کو سمیٹ کر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایک جملے میں اس کو بیان کر دیا. اس لیے کہ جب زمانے کی قسم اللہ نے یاد فرمائی تو وہ کون سا زمانہ تھا؟ یقیناً انبیاء کرام جب دنیا میں آئے تو ہر ایک نبی کا زمانہ بہت عظیم اور بہت بہتر زمانہ تھا, مگر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس وقت حضور اس آب و گل میں جلوہ کرتے اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت ترجمہ فرما والعصر قسم ہے زمانے محبوب کی, اس زمانے کی قسم کے جب اس کے حبیب علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر. ان الانسان, البتہ انسان جو ہے لفی خود تمام دنیا بھر کے انسان توتے میں خسارے میں نقصان اور خسران میں, مگر قوم انسان خسارے اور خسران اور نقصان اور توتے سے بچ گیا. الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے وہ نقصان سے بچ گئے, وہ عاملوا الصالحات, اور جنہوں نے عمل صالح کیا وہ نقصان سے بچ گئے. اور صرف یہ نہیں کہ وہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ خود ہی عمل صالح کرتے رہے, نہیں, بلکہ تیسری قسم یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اپنی زندگی میں لوگوں کو حق کی وصیت کرتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور لوگوں کو صبر کی وصیت کرتے رہے. یہ چار باتیں جس انسان میں پائی گئی وہ تو خسارے میں نہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں محترم حضرات, یہ سب کے سب خسارے میں ہیں. بظاہر کو یہ معلوم ہوا کہ ایمان لانے والے عمل صالح کرنے والے یہ خسارے میں نہیں, لیکن دو باتیں اس نے مخفی, وہ دو باتیں مخفی کیا ہیں؟ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ماؤ نبی و کرم والدہ محمد ماؤ نبی و کرم والدہ اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعوذ من الجود والكرم وآله وبارك وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, بظاہر ان کامیاب لوگوں میں یہ دو بھی, لیکن دو باتیں جس پر عموماً ہمارا عمل نہ, وہ دو کیا ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. لیکن ہم اور آپ عموماً لوگوں کو نیکی کی نصیحت نہیں کرتے, برائی سے لوگوں کو نہیں روکتے, اور صبر کی بات تو اس کے بہت بعد میں, جس کو کہتے ہیں وصیت ایسے موقع پہ کرنا جب برائی ہوتے ہوئے آپ دیکھیں. عام مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کو روکے. کس طریقے سے روکے؟ اس کو حدیث شریف میں بہت ہی حساس انداز میں بیان کیا گیا, اور یہ حدیث شریف صحیح کتاب میں موجود ہے. جس کو امر بھی معروف نہیں عن المنکر، یعنی برائی اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، عموماً اس کو یہ کہا جاتا ہے. اس کا مختصر مفہوم سورہ عصر کے وتواصوا بالحق میں ابھیدان گرامی موجود ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا، جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے روکو. یعنی اب اس میں مختلف قسمیں ہیں، جہاد کا موقع ہو تو تلوار سے روکو، اپنے ماحول یا معاشرے کا موقع ہو ہاتھ سے اس کو پکڑ لو کہ یہ برائی ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے. جس دور میں ہم اور آپ ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایسا اگر ہم کریں کہیں کہیں تو یہ چل جائے گا، لیکن بسا اوقات اس سے بہت بڑا فساد برپا ہو جاتا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم، نظر رحمت، دور بھی نگاہیں قیامت تک نہیں قیامت کے بعد تک بھی دیکھنے والی. انہوں نے دیکھ لیا کہ بعض لوگ اس پر قدرت نہیں رکھیں گے کہ برائی کو ہاتھ سے روک دیا جائے. فرما اچھا اگر ایسا نہیں کر پاتے تو دوسرا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو زبان سے منع کرو، دیکھو یہ کام مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے یہ بھی ملاحظہ فرما دیا یقیناً کہ کبھی اگر ہم زبان سے منع کریں گے شاید ہم اس پوزیشن میں نہیں، اس حیثیت میں نہیں کہ زبان سے منع کر پائیں، اور بہت ممکن کہ منع کرنے پر جو ہنگامہ ہو ہم اس کے متحمل نہیں، یہ بھی حضور نے ملاحظہ فرما لیا. اب تیسرے درجے کا بیان کیا، فرما اگر تم برائی کو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اب تیسرا درجہ ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے، مگر یہ تو نکل گئے. سب سے کمزور درجہ پھر ایمان کا یہ ہے کہ آدمی اس کو دل سے برا جانے، دل سے برا جانے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے. یعنی ہاتھ سے نہ روک کے زبان سے منع نہ کرے تو آدمی کو اسلام پر رہنے کے لیے، اپنی ایمان کی تازگی کے لیے، خاتمہ بالخیر کے لیے، دنیا آخرت سنوارنے کے لیے کم سے کم اس پر سمجھوتا کرنا ہوگا کہ اس کو دل سے برا جانے. اور اگر کوئی شخص برائی کو دل سے بھی برا نہ جانے تو ایک دوسری حدیث میں اسے یہ بیان کیا گیا کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ گویا اس کے دل میں اب رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، رائی کے برابر بھی ایمان نہیں. اور جس آدمی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہ ہو تو اب اس کی دنیا اور آخرت کیسے سمرے گی؟ اللہ اکبر. ایک اور حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ کل قیامت میں جہنم سے سارے لوگ نکالے جائیں گے اپنی اپنی سزا بھگتنے کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی کسی کو بخش دے تو اس کے دستے قدرت کو کون پکڑ سکتا. فرمایا کہ ایسے لوگ بھی جہنم سے نکال دیے جائیں گے کہ جن کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہ ہو تو وہ اس حدیث کے ظاہر سے پتہ لگا کہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. اور رائی کے برابر ایمان یا کمزور ایمان کا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ برائی ہو اس برائی کو آدمی ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے منع نہیں کر سکتا، تو کم سے کم اس کو دل سے برا جانے، مگر یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آراف میں بیان کی. تفسیروں کو دیکھنے سے پتا لگتا ہے کہ یہ قصہ، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا. عزیزان محترم، سورہ آراف کی 165 آیت سے آپ شروع کیجئے پڑھنا، 166 وغیرہ. اس میں قصہ یوں بیان ہوا، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، تم ہفتے کو شکار مت کرنا، اس سے منع کیا یہودیوں کے، منع لیکن کیا ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا نہیں لائے، اس کے خلاف ورزی کرنے لگ گئے۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم ہفتے کو شکار نہ کرنا، یہ حکم یہودیوں کو ہوا، اس زمانے کے نیک لوگ یا علماء اگر یہ سوچتے کہ بھائی یہ شکار کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ نہیں مانتے تو یہ جان ان کا کام جان، یہ کہہ کر کے وہ برائی سے صلح کر لیتے یا ان سے کچھ نہیں کرتے۔ مگر قرآن مجید قرآن حمید سے اجمالی ذکر ہے سارا بیان تو تفصیلوں میں، اس زمانے کے نیک اور علماء یہودیوں کے پاس جاتے اور فرماتے دیکھو اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، اور ان کو اتنی واضح نصیحت کرتے مگر وہ مانتے نہیں۔ ایک طبقہ اس نے ان لوگوں سے کہا بھائی تم اتنی محنت کر رہے ہو اور ان کو منع کرو، یہ نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا؟ یعنی بار بار آدمی کسی کو سمجھا ان کا سنو، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم برائی سے روکیں، نیکی کا حکم کریں، یہ تو ہم پر ایک فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی نصیحت کرتے، یعنی بتواسو بالحق۔ اب یہ مانے یا نہ مانے اس کی ہم ان کو وصیت کرتے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لالچ ہے اور ہمیں یہ امید ہے کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ اگر مان جائیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے، تو ہمیں یہ بھی ان سے لالچ ہے کہ یہ ایمان اور گزا ان کے نیکی کا ہمیں بھلا مل جائے، تو ایک اس میں تو بات یہ، اس لیے ہم انہیں مسلسل برائیوں سے روکتے رہیں گے، نیکی کا امر کرتے رہیں گے کہ چاہے مانے یا نہ مانے، ہمارا یہ فرض ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے گزا لوگوں کو بچانا، اور یہ ہم کرتے رہیں، اور ایک امید یہ بھی ہے کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہماری بات کو مان۔ مگر جب لوگوں نے بات نہیں مانی تو اس زمانے کے جو اہل اللہ تھے انہوں نے کیا کیا، یہ کمبخت مان تو نہیں رہے، اب کیا کیا جائے، ان سے قطع تعلق کیسے کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ چلو ان سے دعا سلام چھوڑ، ایک یہ کہ ان سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ مگر اس زمانے کے اہل علم اتنے دانا تھے، ان کے ایمان کی فراست نے اس طرف ان کی رہنمائی کی کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہے، انہی کے محلے میں رہے، انہی کے مکانوں سے متصل رہے، تو جب عذاب آئے گا ان کا تو بیڑا غرق ہوگا ہی، مگر کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اس عذاب کا شکار ہو جائیں۔ اللہ اکبر تفسیروں میں ہے اور قرآنی آیت میں اجمال میں نے عرض کیا۔ لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا سارا نقل مکانی کرنے کے بعد نیک لوگ الگ ہو گئے، جب دیکھا کہ یہ مان نہیں رہے تو سب کے سب نیک لوگ الگ ہو گئے۔ اب اور کیجیے، الگ ہونے پر بھی یہ تھا کہ شاید ان میں سے کوئی آدمی کسی ضرورت سے ان کے پاس چلا جائے، یا ہو سکتا ہے ان میں کا کوئی آدمی ضرورت یہاں آ جائے، اس سے کیا بچاؤ کیا جائے۔ سبحان اللہ، ان نیک لوگوں نے یہ کیا کہ بیچ میں دیوار قائم کر دی، دیوار اٹھا دی کہ لکم دینکم ولی دین، تم ادھر رہو ہم ادھر، اب تمہارا دین تمہارے، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اب جناب یہ بالکل سب سے الگ ہو گئے۔ تفسیروں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا کر دی، اللہ اللہ، جب ان کے خلاف دعا کی، ان کی ہلاکت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پوری قوم کو ہلاک کر دیا، مگر وہ لوگ بچ گئے جو ان کو واضح نصیحت کرتے تھے، وہ لوگ بچ گئے جو بکواس و بالحق پر عمل کرتے تھے، اور باقی جتنے لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیزان گرامی سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس معاشرے اور ماحول میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے بھلائی کا امر کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے بچانا علماء کی ذمہ داری بھی ہے، اور ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنی بچیاں، ان سب کے لیے عمل بھی معروف نہیں عن المنکر جو ہے وہ حدیثان گرامی ہمیشہ کرتے رہیں۔ اب دیکھیے حدیث شریف میں اس کو ایک منظر کی صورت میں پیش کیا گیا۔ آج جیسے ہم کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو نیک، اگر یہ آدمی برائی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، ہمیں اس سے کیا غرض؟ جیسے ہماری یہاں میمنوں کی زبان میں کہتے ہیں، ارے میاں جو کر رہا ہے کرنے دو، پانکے کرو، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ اب لیجئے اس کو حدیث شریف میں اللہ اللہ یوں بیان کیا گیا، فرما میرے غلاموں یوں سمجھو کہ ایک پانی کا جہاز، کہ پانی کا جہاز اور اس کا ایک درجہ ہے اوپر اور ایک درجہ ہے نیچے۔ اب کیا ہوا، آپ جانتے ہیں اس میں شاید اوپر والا درجہ نیچے والے سے زیادہ معزز کہلاتا، تو جہاز میں بیٹھنے والوں، یادی شریف نے مضمون بیان کیا، جہاز میں بیٹھنے والوں نے اپنے اندر قرا اندازی کی۔ کیا قرا اندازی تھی؟ بھائی اوپر کون بیٹھے گا؟ جس کا قرا اوپر نکلے وہ اوپر بیٹھے، اور جس کا قرا اوپر نہ نکلے وہ کو چاہیے کہ وہ نیچے بیٹھے۔ تو دونوں نے آپس میں قرا ڈالا، بعضوں کا قرا اوپر والا نکلا، وہ اوپر والے جہاز کے حصے میں بیٹھ گئے، اور جن کا قرا نہیں نکلا وہ نیچے والے جہاز کے حصے میں بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنے کے بعد جہاز چلا، چلنے کے بعد نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی، پانی پینے کے لیے، تو نیچے والوں نے کیا کیا کہ بھائی کوئی برتن دے کر کہا جاؤ اوپر جاؤ پانی لینے کے لیے۔ یہ اوپر گئے پانی لینے کی، واپس آئے گویا لوگوں کو پلایا، پھر پیاس لگی کہا بھائی اوپر جاؤ پانی لینے کے لیے، وہ پھر اوپر چلے۔ متعدد مرتبہ جب ایسا ہوا تو حضور فرماتے لوگوں نے سوچا کہ بار بار اوپر جانے میں لوگوں کو بھی زحمت ہو رہی، ہمیں بھی زحمت ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم ایسا کریں کہ نیچے پانی کے جہاز میں کو سوراخ کر لیں تاکہ پانی ہمیں یہیں سے مل جائے، بار بار اوپر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، نیچے جناب انہوں نے نچلی منزل میں جہاز میں سوراخ کر دیا تاکہ جہاں سے پانی مل جائے۔ کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ جب انہوں نے سوراخ کیا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے اوپر جانے سے بچ جائیں، گویا اوپر والوں نے یہ کہا یہ ہمارا مسئلہ کب ہے بھائی، اگر ڈوبے تو نیچے والے ڈوبیں گے، ہم کو اوپر کے کھتے پر اوپر والے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے ان سے صلاح کر لی۔ حضور فرماتے اب بتاؤ بتاؤ کہ نچلے طبقے نے جب جہاز میں سوراخ کیا اور پانی جب نکلا، اور اوپر والے یہ کہیں کہ پانچ کرو اپنا تو کوئی مسئلہ یہ نہیں، نیچے والے جانے ڈوبیں گے غرق ہوں گے تو یہ غرق ہوں گے، ہمارا کیا جا رہا، لیکن بتاؤ کہ جب جہاز میں پانی آئے گا نیچے والے بھی غرق ہوں گے، فرق پھر کتنا ہوگا کہ اوپر والے دو منٹ کے بعد غرق ہوں گے، پھر اتنا ہی تو فرق پڑے گا۔ لہٰذا برائی سے صلاح مت کرو، یہ مت سمجھو کہ دوسرا کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، ہمیں اس کے بیان کرنے سے کیا مطلب اور کیا معاملہ۔ ایک مرتبہ حدیث میں یوں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا، اللہ اکبر، مشکات میں یہ حدیث موجود، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور گویا تفسیروں میں اور حدیث کتابوں میں یوں ہے کہ جبریل امین کو رب کریم نے فرمایا کہ اس بستی کو غرق کر دو، اور جانتے اس زمانے میں بستیاں کیسے غرق ہوتی، اللہ کی پناہ، اللہ کا عذاب جس انداز میں آ جائے، اللہ اللہ، لوط کی بستی کو ایسے غرق کیا کہ جبریل امین نے پوری بستی کو زمین میں سر اٹھا کر اور آسمان پر اٹھا لیا، آسمان اٹھانے کے بعد اونھا کر کے نیچے جناب اس کو پھینک دیا۔ آپ جانتے جبریل امین یقیناً وہ بھی سارے معاملات سے واقف، رب کریم نے جب فرمایا ان پر عذاب نازل کرو، جبریل امین نے پوچھا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بستی میں بے شک بدکار نہایت خراب قسم کے لوگ، لیکن اس میں ایک عابد ہے جو بڑا عبادت گزار ہے، ایک لمحے کے لیے اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، مولا ایک لمحے کے لیے اس سے غافل نہ رہا، جب یہ پوری بستی تباہ ہوگی تو وہ جو نیک بندہ جو عابد، مولا وہ بھی تو تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، رب کریم نے فرمایا جبریل سب سے پہلے اسے رکھ کر، جو میرا نیک بندہ جو عبادت گزار سب سے پہلے اسے غرق کرو اور بعد میں بستی کو غرق کرنا۔ جبریل امین بھی گویا اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ اکبر، یہ بات اگر نہ چلتی تو ہم تک کیسے پہنچی، کہا مولا اس میں راز کیا ہے، فرما سنو یہ پوری بستی کے لوگ جب نافرمانی کرتے تھے یہ ہمارا نیک بندہ خالی اپنے حجرے میں بیٹھا رہتا، اللہ اللہ کرتا، ان کی برائی کی وجہ سے اس کے چکن پر پیشانی پر شکن نہیں پڑی، اور اس نے گویا کوئی کلمہ ان کی اصلاح اور ان کو سدھارنے کے لیے کوئی عمل بھی معروف اس نے نہیں کیا، اکیلا حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہا۔ اس کی ذمہ داری کہ یہ قوم کو ڈراتا، اس کی ذمہ داری کہ قوم کی اصلاح کرتا۔ جبریل سب سے پہلے اسے غرق کرو اور بعد میں دوسرے کو، تو معلوم ہوا جو اس منصب پر ہو، جو لوگوں کو سمجھائے تو لوگوں کو سمجھانے کا اپنا پورا فریضہ ادا کرے۔ اور پہلے والی روایت جو سورہ آراف کی، اس کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ دیکھیں، اگر لوگوں کو نصیحت کرنے لگ جائیں، بات پہلے مانے یا نہ مانے یہ ان کا اپنا مسئلہ، مگر سورہ آراف سے طرف شو یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جب عذاب آئے گا تو بچ جائیں گے، اور عذاب انہی پر آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسندیدہ لوگ ہیں، اور ان میں امر بن معروف کرنے والے لوگ عزیزان گرامی بچ جائیں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ سب کو اس کام کو احسن اور صحیح طریقے سے عزیزان گرامی کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کیفیت کو جو بیان فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نے، نبی کریم علیہ السلام کے اسماء گرامی جب بیان فرمائے تو دیکھیے قرآن کا کیسا پیارا انداز ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، یعنی حضور کے نام ان کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، دائیے کی لگ جاتے کہ لوگوں گناہ سے بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ ساری زندگی حضور یہی کام کرتے رہے اور گفتگو بڑھ نہ جائے، جو بات کہنی وہ رہ نہ جائے۔ محترم حضرات، ہر نبی نے اپنا یہ فریضہ انجام دیا کہ جب دنیا میں آئے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جو لوگ باز نہیں آئے بسا اوقات ان پر عذاب مسلط کیا گیا۔ یہ ہر نبی کا الگ ایک مزاج اور ایک معاملہ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، جب تنگ آ گئے لوگ ایمان نہ لائے، 950 برس کا عرصہ کم نہیں ہوتا، 950 برس تبلیغ کرتے رہے، ایمان لانے والوں کی تعداد 80-85 یا زیادہ سے زیادہ 100۔ اللہ کے نبی کو جلال آ گیا۔ قرآن مجید میں سورہ نوح میں آپ پڑھیے، وقال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اے اللہ تعالیٰ ایک کافر کو بھی زمین پر مت چھوڑ، ان سب کا ملیا میٹ کر دے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ان کے پشتوں سے، ان کے ارحام سے جو اولاد ہوگی وہ بھی کافر اور فاجر ہو۔ اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کا سگا بیٹا جو ایمان نہیں لایا، وہ بھی اس طوفان میں گویا غرق ہو کر کے رہ گیا۔ لیکن اللہ اللہ حضور علیہ السلام سے یہ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم آپ کو اذیت دے رہی، آپ ان کے خلاف دعا فرما دیں۔ مگر حضور نے یہ کہہ کر ان کے خلاف دعا نہیں کی، فرمایا یہ بیچارے جانتے نہیں کہ میں اللہ کا رسول، اگر یہ جان لے کہ میں اللہ کا رسول، یہ مجھے پتھر کیوں مارتے، یہ میرے ساتھ نہ مسائل حالات پیدا کیوں کرتے، مگر میرے غلاموں میں یہ ضرور جانتا کہ یہ اگر ایمان نہ لائے، ان کی اولاد نے کوئی ایمان لائے گا، وہ ایمان نہ لائے، ان کی اولاد نے کوئی ایمان لائے۔ حدیث تاریخ گواہ کہ سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اس کا لڑکا ایمان لے آیا، حضرت اکرمہ اکرمہ دونوں طرح پڑھا گیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، اور ان کا باپ پوری زندگی کے باوجود، حضور کے چہرے انور کی زیارت کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا۔ یہ ساری چیزیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہیں، اس لیے آپ نے کبھی اس قوم جس نے انہیں اذیت دی ان کے خلاف کبھی بھی حضور نے یہ دعا نہیں کی کہ مولا تو انہیں ہلاک کر دے، اور یہ کہہ کر قوم کو تھا دیا، میں کوئی عذاب بنا کر تھوڑی بھیجا گیا ہوں، میری شان تو یہ ہے، میرے لیے فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو میں ان کے خلاف کیسے دعا کروں گا۔ ایک حضور کے اسماء گرامی سے دائین کی اللہ بھی ہے، اللہ کی جانب لوگوں کو عزیزان گرامی بولتے رہے۔ اور ایک حدیث شریف میں خود اپنی مثال دیتے ہیں، فرمایا میری مثال یوں ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، جب وہ آگ روشن ہو گئی تو کیا ہوا، پتنگے کیڑے مکوڑے پروانے اس آگ پر لپکنے لگے. تبھی آپ دیکھیں کہ آگ کی لو جب جل رہی ہوگی تو پروانہ یا کیڑے پتنگے اپنی جان سے بے نیاز ہو کر آگ پر جناب نشاور ہوتے چلے جاتے, اور آگ پر نشاور ہونے میں نتیجتاً سب کے سب مر جاتے. فرما میری مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی, اور آگ جلانے کے بعد وہ روشن ہو گئی. روشن ہونے کے بعد اب اس آگ پر پڑنے والے پتنگے پروانے کیڑے یہ سب کے سب جب اس پر لپٹنے لگے تو ایک شخص نے دیکھا کہ یہ آگ میں مر رہے ہیں, تو ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا, ان کو گویا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آگ سے تو میرے غلاموں میں اسی طریقے سے تمہیں آگ سے بچاتا ہوں, آگ سے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں بچاتا ہوں, خدا کے واسطے جہنم سے بچ جاؤ, خدا کے واسطے آگ سے بچ جاؤ. تو میں تو ساری زندگی ہی گولا کام کرتا رہا کہ تم جو آگ میں اپنے آپ کو چھوک رہے ہو تو میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا رہا ہوں. تو ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیزان گرام یہی کام سر انجام دے کے رہے. مولانا روح اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. کیا بہترین انداز میں اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں. فرماتے میرے عزیز تو نے کبھی غور کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج کل لوگوں کا یہ بھتیجا بن گیا, بھائی ان میں ہم میں کیا فرق ہے, وہ بھی تو ہماری طرح انسان, ہم بھی تو انہیں کی طرح انسان, جیسے ان کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ, جیسے ان کے دو پیر ہمارے دو پیر, جیسے ان کی دو آنکھیں ہماری آنکھیں. مگر نادانوں نے نہ جانا کہ ان میں اور ہم نے کیا فرق, وہ تو یہ سمجھے کہ ہماری طرح انسان بن کر کے آ گئے, ان میں ہم نے کیا, پھر یہی ہے نا کہ ان پر وہی آتی ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں, باقی ان میں ہم نے کیا معاملہ. مولانا روح اس حدیث کو جو میں نے ابھی بیان کی سے ذہن میں رکھ کر مولانا روم سے سن لیے, وہ اس مسئلے کو کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے. فرما میرے عزیز میں تجھے یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں. حضرت علی کا دور, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کر چھت پر چڑھ گئی. توجہ کیجیے مولانا ایک ذریع سی حکایت میں ساری حقیقت کو بیان کر دیتے جو فیق و صفات کی متقاضی ہوتی. ایک عورت جب بچے کو لے کر چھت پر چڑھ گئی تو عورت کی نگاہ کچھ ادھر ادھر بہتی اور بچہ رینگتا ہوا مکان کی چھت کے کنارے تک پہنچ گیا. اب پھنسی جا آپ جانتے ہیں بچے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اس کو جب پکڑنے کے لیے دوڑا جائے تو بچہ آگے بھاگتا, پیچھے نہیں آتا, آگے بھاگتا. ماں پہن گئی کہ اب کیا کیا جائے, بچے کو پکڑنے کے لیے دوڑی تو یہ گر کر کے تباہ اور جاں بحق ہو جائے گا, کیا طریقہ اختیار کی جائے. چھت ہی سے کسی کو آواز دی کہ بھائی ذرا سنو میں ایک مشکل میں پھنس گئی. فوراً حضرت علی کی خدمت میں جاؤ اور ان سے پوچھو حضور اس مسئلے کا حل بتائیے ورنہ بچہ مر جائے. حضرت علی کے پاس جب لوگ پہنچے حضرت علی کی دانائی حکمت بیان کی جا سکتی. وہ تو فرماتے ہیں کہ میرا سینہ علم و فضل سے اتنا بھرا ہوا کہ میں بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں سے بوجھل کر دوں. اتنی کتابیں لکھی جائیں بسم اللہ کی تفسیر میں تو وہ 70 اونٹوں پر لا دی جائیں. حضرت کا حضور ایمرجنسی آ گئی, جلدی بتائیے. بچہ رینگتا ہوا چھت کے کنارے پر پہنچ گیا, ماں بہت پریشان. کچھ دیر ہی میں بچہ جو ہے وہ رینگ کر کے چھت کے عبور کر لے تو جاں بحق ہو جائے. کیا پیارا جواب دیا حضرت علی نے, کیسے معاملہ پہنتے کیوں نہ ہو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحبتی آپ کا. انہوں نے کہا جلدی جاؤ, اسی عمر کا ایک لڑکا لے کر کے آؤ محدث, اور اس لڑکے کو اوپر چڑھا دو چھت پر, اور ماں سے کہنا اس لڑکے کو پکڑ لے. اس لڑکے کو پکڑ کر آواز نکالے, بچے منع پیارے. جب بچہ ادھر دیکھے گا گھوم کر اور اسے اپنے ہی جیسا بچہ نظر آئے گا تو بچوں کی فطرت یہ ہے, بلکہ ہر شخص کی فطرت یہ ہے, جنس جنس کی طرف رجوع کرتا. بچہ جب بچے کو دیکھے گا وہ آگے جا کر کے ہلاک نہیں ہوگا, بچے سے کھیلنے کے لیے وہ موڑ کر کے آئے گا. جب آئے اس کو پکڑ کر کے جان بچا لینا. سبحان اللہ, یہ حکمت عملی ایسی کار کر رہی کہ فوراً اسی عمر کا ایک بچہ چھت پر چڑھایا گیا اور چڑھانے کے بعد اس بچے کو پکڑ کر بچے کی ماں نے آواز نکالی, بیٹا سن لے. بچے نے آواز جب ماں کی سنی, پیچھے جب دیکھا تو اسے اپنے ہی جیسا بچہ نظر آیا. اور آپ جانتے ہیں بچے آپس میں اتنے ہی عمر کیوں تو کتنے کھیلتے. بچہ فوراً لوٹ کر آیا اور اماں نے اس کو پکڑ کر کے جان بچا لی. مولانا روم کہتے ہیں بلا کشری بلا کشری تم لوگ جہنم کے قریب پہنچ گئے, تم تو جہنم کے درے میں چھلانگ لگانے والے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل میں اپنے حبیب کو بھیج دیا جس نے پیچھے آن کر خود انما انا بشر مثلکم لوگوں آؤ میری بات مانو میں تمہاری طرح ہوں. جب لوگ لوٹ کر آئے ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے, عثمان ابن عفان آئے ذو النورین بن گئے, اللہ اکبر عمر ابن خطاب آئے تو سبحان اللہ جناب فاروق اعظم بن گئے, حضرت علی جب آئے تو حیدر کرار بن گئے. تو فرما میری مثال تو یہ ہے ایک آدمی نے آگ جلائی اور تم ہو کہ آگ میں چھلانگ لگاتے جا رہے, تو میرا کام یہ کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں تاکہ تم بچ جاؤ. ہمیں اور آپ کو ہر شخص کو عزیزان گرامی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا پیکر ہو جانا چاہیے, جتنا ممکن ہو اس برائی سے بچنا چاہیے. ایک بات, وقت اجازت نہیں دے رہا میرا وقت پورا ہو رہا, ایک بات ذہن میں رکھی آپ, یہ تو میں نے آپ سے کہا کہ لوگوں کو اچھی بات کا امر کرے, لوگوں کو برائی سے روک اور جسے روکا جائے, یہ بات ذرا پچھنا ہے, جسے روکا جائے اور وہ اگر عمل وہ یا جملے خیر کرے سب کو خیریت. کیا مطلب؟ قومی نماز پڑھو, کیا بات ہے بے نمازی؟ مولانا صاحب بڑا شکریہ آپ نے یہ کہا, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ شاء اللہ پڑھیں گناہ گار, ذرا ٹال مٹول پر جا. ایک قسم تو یہ ہے اور ایک قسم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے, ان کا جا جا بڑے آ گئے مولوی بن کے, جس کو دیکھو نماز پڑھنے کا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمول کا وقت ہوگا تو پڑھ لیں گے. اس سے انکار بقا اوقات کفر ہے بھائی, سب روزہ رکھے تم کان کو آبر, یہ کیا معاملہ؟ ان کا جاؤ جاؤ بڑے آئے روزے کی تلقین کرنے والے, جا بیٹھو اپنے گھر, روزہ تو وہ رکھے جس کے یہاں کھانے کو نہ, یہ ہے سرحن انکار یا نہیں. اللہ اکبر, ہماری آپ کی ہم گناہگاروں کی ذمہ داری دے جو بعض و نصیحت کم و نسال بہترین جملے کہے اسے توکو مت, اسے برا مت کرو, جس کا وہ امر کر رہا ہے اسے بیزاری کا اظہار مت کرو بلکہ اس کے قبول کرو. تم بالکل صحیح کہتے ہو ان شاء اللہ, ہم کوشش کریں گے نماز پڑھنے روزہ رکھنے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھلائی عطا فرمائے, کوئی ایسا کلمہ خیر کہو ورنہ بسا اوقات انکاری میں آدمی کے دہن سے وہ کلمات نکل جاتے ہیں کہ آدمی دائرے اسلام ہی سے عزیزان گرامی خارج ہو جاتا ہے. آئیے آپ کا وقت بچانے کے لیے گھنٹوں تقریر سے بہتر ہمارے اور آپ کے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے دامن کو پکڑنے کی وجہ سے من اور آپ حنفی کہلاتے, اللہ تعالیٰ اس نسبت کو ہمیشہ برقرار رکھے. امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر علم و فضل کا عزیزان گرامی کون آدمی ہوگا؟ اللہ اکبر, کس قدر علم و فضل؟ یہ علم و فضل والے بتائیں گے کہ جن کا تیار کردہ صفہ ان کے اصول ایک دو نہیں ہزاروں صدیوں سے راج کرتے رہے. اللہ اللہ, اورنگزیب عالمگیر, مغلیہ سلطنت کے تمام تاجدار, مذہب کے اعتبار سب کے سب یہ حنفی تھے. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ, اس نے تو اپنے زمانے میں فتاوی عالمگیری یعنی یوں کہیے کہ نظام مصطفیٰ پورا مرتب کر کے ہندوستان میں نافذ کر کے رکھ دیا. اور کب تک راج رہا؟ 48 میں پاکستان میں جب بانی پاکستان جناح صاحب کا انتقال ہوا, ان کے انتقال کے فوراً بعد ہندوستان نے حیدرآباد دکن پر قبضہ کر دیا. ہم جب گئے تو ہم نے قانون کی کتاب دیکھی, قانون کی کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا حدود نظامت دکن کے تمام فیصلے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر ہوں گے. گویا امام اعظم کے سکھانے آج سے نصف صدی تک دنیا میں راج کیا اور ان کے مذہب کے مطابق فیصلے ہوا کرتے. علم فضل میں ان کا کون حامی؟ ایک دن دربار میں کھڑے ہوئے تھے بعض لوگ, آپ جاتے ہیں لچھے لفنگے یا دیندار بھی ہوں تو کسی کی تذلیل کے کوئی جملہ ایسا کہہ دیتے ہیں تاکہ اس کی تذلیل ہو جائے, اس کی عزت اور ناموس پر حرف پڑے. امام اعظم کھڑے ہوئے, ان کو خرید دیکھ کر ان کے ایک حافظ نے یہ کلمہ کہہ دیا, اللہ اللہ بو حنیفہ اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر. یہ کہہ دیا بڑے الفاظ میں چیز کو اٹھار کر, میرے آپ جیسا نفس والا کوئی بندہ ہوتا یہ علم و فضل کا کوئی بندہ ہوتا کہتا جب مجھے علم و فضل کی بات بتا رہے ہیں ارے نہیں جانتا امام ابو یونس، امام ابو یوسف، جنہوں نے دنیا فلم سے بھر دیا، وہ کس کا شاگرد ہے؟ ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، بے وقوف نہیں جانتا تو؟ امام محمد کتنے بڑے امام، جو امام شافعی کے استاد ہیں، یہ میرے شاگرد. امام ظفر کو نہیں جانتا، وہ میرے شاگرد. عبداللہ ابن مبارک کو نہیں جانتا، میرے شاگرد. بڑا آیا خوف خدا یاد دلا نکل. ایسے کلمہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی آدمی کے ذہن میں تکبر غرور ہو تو وہ ایسے کلمے کہہ دے گا کہ اتنا چھوٹا آدمی اور مجھے اللہ کے در اور خوف یاد دلا رہا. یہ امام اعظم کا گھر دیجیے جس سے آپ کو عمل کرنا کہ کوئی آپ سے یہ کرے اچھائی کے لیے، اسے دل کو کرو، چشم قبول کر لو تاکہ ایمان بچا رہے. امام اعظم جب کا ایمان بو ہنی اللہ سے تھا، امام اعظم کی گردن چھپ گئی، چہرہ ان کا خوف الہی سے متغیر ہو گیا. اور اس کے بعد امام اعظم اسے ڈانٹ نہیں کھلائی، کوئی جملہ نہیں کہا، کیا پیاری بات فرمائی. اس شخص سے کہا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے. واقعی کسی آدمی کو اپنے علم اور عمل پر غرور ہونے لگ جائے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی اسے اللہ سے ڈرا دے. ایسے آدمی کو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اسے خوف خدا یاد کرائے. تو تم نے خوف خدا یاد کرا کر مجھے جو یاد تحفہ دیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے. اور اس کی اس دعوت کو قبول کیا، اسے سکھ نہیں کہا. لہذا جو کوئی امر بھی معروف اچھی بات آپ کو کہے، خدا کے لیے اس کو قبول کر لیا کرو. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں، ہاتھ سے نہ روک پائیں زبان سے ہو، اور زبان سے نہ روک پائیں تو خدا کے لیے اس کو دل سے ضرور برا جانو تاکہ ایمان سلامت رہے. وما علینا الا البلاغ.